dugi, ja se trudim, al te ne stižem. U meni pola je čoveka, ali nekad to zaslužujem. Ponekad pogledam u sebe i druge ljude što te na srcu nose, al opet svi su oko tebe, kolena gule i tvoju ljubav prose. Svoje suze ja ne brojim, jer plakat ću do veka. Ja odavno ne postojim, samo glumim čoveka. Ovo lice nije belo, od bolesti postalo. Nema duše, samo telo, od mene je ostalo. Hodam da dušu prodam što jeftinije, a kasno vidim da je nema i da kod tebe večno ostaje. Ponekad pogledam u sebe i druge ljude što te na srcu nose, al opet svi su oko tebe, kolena gule i tvoju ljubav prose. Svoje suze ja ne brojim, jer plakat ću do veka. Ja odavno ne postojim, samo glumim čoveka. Ovo lice nije belo, od bolesti postalo. Nema duše, samo telo, od mene je ostalo. Postojim, samo glumim čoveka. Ovo lice nije belo, od bolesti postalo. Nema duše, samo telo, od mene je ostalo.